Szukać znajdziecie na pgnig.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia na zegarach. Siódma, serwis trójki, przedstawiam na Zaleśna Severa. Amerykański prezydent Joe Biden broni decyzji o wycofaniu wojsk USA z Afganistanu. Polska wysyła do Kabulu samolot po naszych rodaków i afgańskich współpracowników. Nasi strażacy kontynuują misję w Grecji, ruszają gasić kolejne pożary. Celem wojsk amerykańskich w Afganistanie była walka z terroryzmem, a nie budowanie w tym kraju demokracji, mówi Joe Biden. Amerykański przywódca wygłosił specjalne oświadczenie w sprawie sytuacji w tym kraju. Powiedział, że będzie bronił swojej decyzji o wycofaniu wojsk USA z Afganistanu. Naszym jedynym żywotnym interesem w Afganistanie jest to, co zawsze było, zapobieganie atakom terrorystycznym na Stany Zjednoczone. Przez wiele lat nalegałem, by nasze działania skupiały się na działaniach antyterrorystycznych, a nie na inspirowaniu powstań i budowaniu innych krajów. Musimy skupić się na zagrożeniach, jakie niosą nam dzisiejsze czasy. Zagrożenie terrorystyczne występuje poza Afganistanem: Al-Shabaab w Somalii, Al-Qaeda na Półwyspie Arabskim, Al-Nusra w Syrii oraz tzw. państwo islamskie, które próbuje tworzyć kalifat w Syrii i Iraku. Joe Biden dodał, że wojsko amerykańskie ewakuowało wielu sojuszników i nadal będzie pomagało w ewakuacji. Talibowie przejęli kontrolę nad Afganistanem w 9 dni. Prezydent i ministrowie uciekli. A większość państw zachodnich, tak jak Amerykanie, sprowadza do kraju swoich obywateli i współpracowników. Do Kabulu wyleciał wczoraj samolot z Polski. Premier Mateusz Morawiecki spodziewa się ewakuacji niewielkiej grupy osób. Z niektórymi nasze służby dyplomatyczne, służby wojskowe mają kontakt, ale niektórzy nie utrzymują kontaktu. To były osoby pracujące w prowincji, która wcześniej została zajęta przez talibów. I w związku z tym my wyślemy więcej samolotów niż jest to konieczne, ponieważ jeden samolot jest w stanie przetransportować kilkadziesiąt osób, ale jak tylko dostaniemy zgodę na wylądowanie na lotnisku w Kabulu, to będziemy gotowi też pomóc innym sojusznikom. Kilka godzin temu przywrócono ruch na lotnisku w Kabulu. Został wstrzymany po tym, jak pas startowy zablokowały setki Afgańczyków chcących opuścić kraj. Polscy strażacy, którzy dziś mieli wyjechać z Grecji, zostają w tym kraju, by dalej gasić pożary. Z wyspy Ewia przenieśli się w okolice Aten, gdzie doszło do podpaleń, mówi dowódca polskich strażaków Michał Langner. Na miejsce pożaru, który wybuchł na zachód od Aten, dotarła pierwsza grupa polskich strażaków. W ilości kompanii gaśniczej, to są dwa plutony, około 30 osób, 10 pojazdów. Mamy plan taki, żeby do tej grupy dosłać drugą kompanię gaśniczą. Posiłki mają dotrzeć rankiem. Polscy funkcjonariusze są w tej chwili jedynymi zagranicznymi, którzy pomagają siłom greckim. Działania mają być realizowane co najmniej przez 2 doby. W Krakowie wzrosła liczba zaszczepionych dzieci. W sierpniu z grupy wiekowej 12-19 lat szczepionkę przeciw COVID-19 otrzymało o 10% więcej osób niż w poprzednim. W sumie w Krakowie 47% dzieci i młodzieży dostało zastrzyk chroniący przed chorobą wywołaną przez koronawirusa. Doktor Lidia Stopyra, która kieruje oddziałem infekcji i pediatrii Szpitala Żeromskiego w Krakowie, mówi, że rodzice są zainteresowani szczepieniem dzieci, ale jej zdaniem wciąż zbyt mało dzieci ma pełną odporność. Część rodziców wiem, że odkładało te szczepienia na czas po powrocie z wakacji, więc może teraz będzie ten czas, kiedy więcej dzieci się zaszczepi. Natomiast tak naprawdę i tak już jest późno, dlatego że odporność poszczepienna pojawia się 2 tygodnie po drugiej dawce, czyli w tym momencie najkrótszy możliwy czas to jest 5 tygodni od teraz, więc to jest czas, kiedy już będzie 3 tydzień września i zaawansowany czas w szkole. A zgodnie z zapowiedzią ministra edukacji i nauki, 1 września uczniowie rozpoczną naukę w szkołach stacjonarnie. Na Litwie obowiązują od wczoraj nowe ograniczenia epidemiczne. Zostały wprowadzone w związku z utrzymującą się wysoką liczbą zakażeń. Obowiązują przede wszystkim osoby, które się nie zaszczepiły lub nie posiadają ważnego testu na COVID-19. W kawiarniach i restauracjach przy stolikach znajdujących się w środku lokalu mogą siedzieć maksymalnie 2 osoby. Na zewnątrz 5. Wyjątek dotyczy członków tej samej rodziny lub gospodarstwa domowego. Osoby bez certyfikatu covidowego mają też obowiązek zakładania maseczek. W kraju wprowadzone zostały również wymagania dotyczące zachowania dystansu m.in. w kolejkach. Tymczasem od 13 września zaczną obowiązywać o wiele bardziej restrykcyjne przepisy. Osoby, które nie będą posiadały certyfikatów covidowych, nie będą mogły m.in. wejść do dużych centrów handlowych, skorzystać z usług salonu, kosmetycznych czy lokali gastronomicznych. Przeciwko tym ograniczeniom w ubiegłym tygodniu w Wilnie protestowało wiele tysięcy osób. Doszło też do starć z policją. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis trójki. Sport w Trójce, Adam Malecki. Już za tydzień rozpoczną się Igrzyska Paraolimpijskie w Tokio. Z udziałem naszej reprezentacji, rzecz jasna, która wczoraj odebrała nominację w Pałacu Prezydenckim. A jaki cel stawiają sobie Polacy? Myślą medalami, których w Rio de Janeiro 5 lat temu zdobyli 39. Mówi Łukasz Szeliga, prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Chcielibyśmy bardzo powtórzyć ten wynik. Chcielibyśmy się znaleźć w tej pierwszej dziesiątce klasyfikacji medalowej tak, aby utrzymywać tą pozycję w tabeli wszechczasów, gdzie aktualnie jesteśmy na 9. pozycji. Natomiast mam nadzieję, że te igrzyska przyczynią się do tego, że zainspirujemy inne osoby z niepełnosprawnościami do tego, żeby wyjść z domu, żeby włączyć się w aktywność. Warto wykorzystywać ten sport paraolimpijski jako pewnego rodzaju drogowskaz i pokazywanie tego, że niemożliwe nie istnieje. Igrzyska paraolimpijskie potrwają do 5 września. Tego samego dnia piłkarze zagrają w kolejnym meczu eliminacji Mistrzostw Świata. Zmierzą się na wyjeździe z San Marino. Wcześniej 2 września podejmą na PG Narodowym Albanię, a 8 też w Warszawie Anglików. Wczoraj selekcjoner Paulo Sousa rozesłał powołania. Są Wojciech Szczęsny, Grzegorz Krychowiak, Kamil Glik, Maciej Rybus, wraca po kontuzji Krzysztof Piątek, jest Dawid Kownacki, Robert Lewandowski, a także debiutanci Adam Buksa i Nikola Zalewski. Z bramkarzy powołanie otrzymał także Łukasz Skorupski. Choć wczoraj w meczu Puchar Włoch puścił 5 goli, a Bolonia przegrała z drugoligowcem Ternaną. Przegrała także Jagiellonia Białystok 1-3 z Górnikiem Zabrze. To już mecz 4. kolejki Ekstraklasy. W Białymstoku było 10 tysięcy kibiców, którzy chcieli zobaczyć w akcji m.in. Łukasza Podolskiego. O jego absencji mówi trener Górnika Jan Urban. Po ostatnim treningu zaczął czuć delikatny ból w plecach, ale wydawało się, że to tak zwana po piłkarsku mówiąc zagrawka, że nic wielkiego się nie dzieje, natomiast miał mieć badania. Na pewno będziemy wiedzieli trochę więcej, co z tym fantem zrobić i czy to jest kontuzja na dłużej, czy nie. W tabeli Ekstraklasy prowadzi Lech przed Lechią i Jagą. W Vuelcie Espania w czerwonej koszulce pojedzie dzisiaj Estończyk Rein Taramé. Wygrał 3. etap i wskoczył na pozycję lidera. Rafał Majka był 51, a w generalce jest 55. Sport wraca za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Deszczowo na północy i na zachodzie kraju. Od Gdańska przez Szczecin, Bydgoszcz, Poznań, Zieloną Górę. Deszcz z kolei w Olsztynie, Warszawie i dalej na południe po Kraków i Rzeszów. Dzisiaj słonecznie. Możliwe przejściowe opady deszczu, ale raczej słonecznie. Temperatury wszędzie porówno od 18 do 20 stopni. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Mega okazje w Media Ekspert. Na przykład zaawansowany robot sprzątający iRobot Roomba i3. Teraz za jedyne 1299 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RSO 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 7. Łukasz Ciechański. Dzień dobry. Witam na antenie radiowej Trójki. Zaczynamy Depesz Mode. It's no good. Rozmawiamy dzisiaj o płytach CD. Jaki był pierwszy zespół, który Państwo kupili na płycie CD? Pan Bartłomiej pisze, za moich młodych lat CD dopiero raczkowały w Polsce, a ceny były z kosmosu. Ojciec pod koniec lat 80. przysłał, zdaje się, Madonnę z zagranicy i jakieś inne wynalazki, których nazw nie pamiętam. Sam jako pierwszą płytę kupiłem Queen. To na Facebooku. Więcej na temat płyt za chwilę w Trójce. Za chwilę na zegarach pojawi się kwadrans po siódmej w programie trzecim Polskiego Radia o płytach CD rozmawiamy, bo dzisiaj jest 39. rocznica prezentacji pierwszej wytłoczonej i nagranej płyty kompaktowej, czyli 2 2 7 3. To jest nasz numer telefonu, pod który zachęcam, aby Państwo dzwonili i dzielili się z nami swoim pierwszym zakupem płytowym. Jaki to był zespół? chodzili tak zwani domokrążcy i sprzedawali na pocztówkach płyty. To kosztowało grosze. Ja kupiłem taką płytę, nazywała się tytuł piosenki. To Zbigniew Kurtycz śpiewał Cicha woda brzegi rwie. Rzeczywiście były takie pocztówki, które działały jak płyty winylowe. Bambino się nazywał odtwarzacz, taki gramofon dla dzieci, pamiętam. Pamiętam, bo ja go chyba po mojej mamie odziedziczyłem w ogóle kiedyś. Tak było. Jeśli chodzi o pierwszą płytę, to była to płyta Dire Straits on Every Street i kosztowała 195 tysięcy złotych. W tym czasie odtwarzacze CD produkowała polska firma Diora, były to elementy wieży. I tenże odtwarzacz miał taką nazwę jak dyskofon. Rzeczywiście były kiedyś takie wieże segmentowe. Dzisiaj chyba też, ale to już jest taka wyższa półka. Raczej mam wrażenie, że w takim codziennym użytkowaniu raczej się od tego odchodzi. Same kiedyś odtwarzacze CD były koszmarnie drogie, zatem był to też pewien wyznacznik statusu społecznego. Pierwszą płytę, jaką kupiłem, to było The Number of the Beast, Iron Maiden. To była winylowa. Pamiętam, że kupiłem ją w Peweksie. I po prostu, jak wracałem do domu, też mi się ręce trzęsły z wrażenia. Ona się świeciła, kolorowa. Dałem za nią $7. W Olsztynie ją kupiłem. I po prostu byłem taki szczęśliwy, że... No ja nie wiem, czy potem byłem tak szczęśliwy, czy ja doznałem takiego szczęścia później. To muzyka nam daje szczęście. Bardzo się cieszę. Pewien posmak zachodu na tych płytach winylowych z Peweksu. $7 kiedyś, połowa wartości Huty Katowice. 2 2 7 3 to numer telefonu do nas. A propos płyt winylowych i zespołów, które kupiliśmy jako pierwsi. Za chwilę Billie Eilish, Muniek Staszczyk również nam niebawem zabrzmi na antenie Trójki. Jest 17 minut po godzinie 7. Cisza, ja i czas.

Bardzo mi się podobają reakcje pierwsze ludzi, którzy słyszą ten utwór, bo już kolega nasz redakcyjny Witek Lazar, który prowadzi dla Państwa program Zapraszamy do Trójki, dzwonił do mnie w piątek i mówi: rany, tam jest straszny przester na tym utworze, trzeba to poprawić. Proszę Państwa, ja nie mogę poprawiać artystów, bo pani Billie Eilish tak sobie wymyśliła. Tam rzeczywiście jest w tym utworze Happier Than Ever, to jest jej najnowszy singiel i pani Billie Eilish wymyśliła, że tak będzie brzmiała perkusja w tym utworze. Także przy następnym odsłuchaniu proszę zwrócić uwagę, że o ile perkusja rzeczywiście jest takie, sprawia wrażenie, jakby tam trzeszczało już wszystko, to jej wokal jest pięknie czysty, idealny. Taki zabieg artystyczny, no to kim ja jestem, żeby po niej poprawiać? Szanowni Państwo, teraz zajmiemy się mową ciała. O mowie ciała więcej za chwilę po naszym serwisie ekonomicznym i po prognozie pogody. Natomiast ta mowa ciała jest wykorzystywana też przy rekrutacji. Przyszli szefowie przyglądają się naszym umiejętnościom, zachowaniu, mowie ciała i między innymi na tej podstawie podejmują decyzję o naszym ewentualnym zatrudnieniu. Niebanalny sposób na rozmowę kwalifikacyjną na przykład miał sam Thomas Edison, który kandydatom na swojego asystenta podawał talerz zupy i obserwował, czy kandydat najpierw spróbuje zupy, a potem ją posoli, czy najpierw soli, a potem spróbuje. Nie wiem, jaki to miało związek na jego pracę potem bezpośrednią, natomiast sam Edison uważał, że ludzie, którzy z góry dokonują pewnych założeń i robią to bezrefleksyjnie, blokują innowacyjność. I był test zupy pana Edisona. Jakie jeszcze znaki mowy ciała są ważne w pracy? O tym już niebawem, przed godziną 8 na antenie radiowej Trójki. Teraz posłuchamy Muńka Staszczyka w utworze Pola. Pola, błagam, obudź się, sen o potędze skończył się, w swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Spiker z łapanki wciska kit, rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą, a ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas, jak wielu. Czujesz swąd domowej wojny, chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu. Świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas.

Chodź ze mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci dość, nigdy nie powiem ci dość. Chodź ze mną, oni tak szybko nie pobiegną. Zrobimy trochę na złość, zrobimy trochę na złość. Chodź ze mną, pokażę wiedzę ci tajemną. Starych zaklęć znają moc, starych zaklęć znają moc. Pora na trójkę. Zespół Real Big Fish, ich wersja utworu Take On Me. Wspaniała lekkość tego utworu, spowodowana, mam wrażenie, nagraniem go w 20 minut. Co słychać? I bardzo dobrze. Czasem wystarczy nam rzut oka, żeby wiedzieć, co konkretna osoba o nas myśli, a według niektórych teorii, na przykład psychologa Alberta Mehrabiana, mowa ciała to najważniejszy element przekazu. W porozumiewaniu się niepotrzebne, albo raczej mniej potrzebne są słowa. Wiele zdradza nasza mowa ciała, o którą pytał państwa Paweł Turski. To widać bardziej chyba po oczach i po rękach, głównie oczami, bo ucieka. Oczy, jak dla mnie, jak ktoś nie mówi, nie patrzy na mnie w oczy, to nie mówi do końca szczerze, może kłamać. No jest podobne to zachowanie, że jak ktoś stoi z takimi założonymi rękami, to że jest zamknięty i nie dopuszcza innych ludzi do siebie. Zależy jakby od charakteru, bo na przykład jeżeli on jest taką osobą nieśmiałą, to jest normalne, że ktoś stoi w taki sposób, a jeżeli ktoś normalnie jest swobodny, zrelaksowany, a nagle zaczyna się napinać jego ciało, to wtedy można rozpoznać, że coś tam jest nie tak. Cały czas rusza palcami, musi coś robić. Dla mnie gestykulacje dużo mówią. Gestykulacja rąk pomaga w wypowiedzi również. I widzimy to też u polityków. A da się nauczyć na przykład kogoś drugiego mowy ciała? Że już wiadomo, że blefuje na przykład? Da się nauczyć, bo pracując chodziłam na takie spotkania 3 czy 4 z człowiekiem, który był trenerem od tego i nas uczył, pokazywał, jak zachowywać się, jak chcemy coś ukryć, jak chcemy coś... Oczywiście tego już nie pamiętam, ale myślę, że się da nauczyć. Da. Ja chyba nie byłam dobrą uczennicą. A już za chwilę poznamy tajniki mowy ciała. Za 19 minut wybije godzina 8:00. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Fighters w trójce, kwadrans do 8:00. No niech dośpiewają. Aha, już, no dobrze. Najistotniejszą w komunikacji jest mowa ciała. Najistotniejszym elementem składowym komunikacji to aż 55% całości, która odpowiada za to, jak odbieramy drugiego człowieka. Nieco mniejsze znaczenie, jak się okazuje, ma ton wypowiedzi i modulacja głosu, a zaledwie kilka procent stanowią wypowiadane przez nas słowa. Tak brzmi jedna z najpopularniejszych teorii w psychologii. Ekspertów pytał o tę teorię Paweł Turski. To jest komunikacja pierwotna. Benedykt Peczko, psychoterapeuta. Czyli nasi przodkowie, zanim nauczyli się mówić, porozumiewali się właśnie poprzez gesty, poprzez postawę ciała, wyraz twarzy. Dopiero potem zaczął się rozwijać język. Skoro jest to tak pierwotne źródło przekazu, to ma ono również głęboki wpływ na nasz odbiór. Jak się okazuje, to pierwotne źródło jest również trudne do zarządzania. Mowa ciała często zdradza nasze prawdziwe intencje. Przykładowo patrzenie prosto w oczy oznacza często zainteresowanie, mówi Mateusz Grzesiak, psycholog. Szczególnie gdy jeszcze zauważymy, że rozmówca się pochyla, to jest czymś zainteresowany. Źrenice się powiększają. Zadawanie pytań często, czyli ktoś chce wiedzieć więcej na jakiś temat, ktoś podchwytuje temat. Wizja tunelowa, skupienie się na osobie, z którą rozmawiamy, bez szukania czegoś oczami na zewnątrz. Co ciekawe, już samo przesunięcie ciała w daną stronę może coś nam komunikować. Ciało ludzkie działa w trzech wymiarach, więc możemy iść albo do przodu, do tyłu, lewo, prawo, albo góra, dół. Więc jeżeli ktoś się odsuwa od kogoś, z kim rozmawia, to albo ten ktoś jest traktowany wrogo, albo nie jest zainteresowany. W momencie, gdy ktoś się podwyższa albo obniża, no to już wiemy więcej. Generalnie w naszych kulturach wszystko, co jest wyżej, jest ważniejsze od tego, co jest niżej. W związku z czym, jak ktoś jest dumny, to generalnie będzie się w taki sposób pozycjonował. To osoby pokorne, skromniejsze generalnie będą się zmniejszać. Jak ktoś spędza w takiej pozycji zmniejszonej ponad 2 minuty, to wpływa na swoje ciało i produkuje więcej stresu i mniej testosteronu. Natomiast w momencie, gdy ktoś przyjmuje tak zwane pozycje mocy, to wtedy czuje się lepiej, ma więcej pewności siebie. Niestety odczytywanie mowy ciała jest bardzo trudne. Na przykład, gdy różne nasze części ciała komunikują co innego. Sytuacja szczególnie się komplikuje, gdy komunikaty werbalny i ten niewerbalny stoją ze sobą w sprzeczności. W tej sytuacji odbiorcy jako ten silniejszy, bardziej znaczący przekaz odbierają niewerbalny. Dlaczego? Ponieważ on się nie daje kontrolować. Jeżeli ktoś się zaczerwieni, to nie podjął przed chwilą decyzji zaczerwienie się. Jednocześnie też pamiętajmy, że gesty czy pozycje ciała, mimika twarzy, gdzie mamy 70 mięśni, które pokazują bardzo wiele, one są częścią większego przekazu i kontekstu. Nie możemy więc powiedzieć, że jak ktoś komuś podaje rękę i mocniej go chwyta, to jest związane z tym, że on jest dominujący, bo to nie jest jedyny dowód na to, że on jest dominujący. Trzeba by jeszcze sprawdzić, jaki ma charakter, osobowość, jak wygląda cały kontekst, w jaki sposób się komunikuje. Jeżeli dostrzegamy takie sygnały, to najlepsze, co możemy zrobić, to się upewnić. Czyli po prostu możemy zapytać. Zapytać chociażby o to, jak się czujesz, albo czy masz jakieś zastrzeżenia. Bo wtedy, gdy ktoś na pewno nie będzie chciał nas oszukać, poznamy prawdę, a nie będziemy opierać swoją wiedzę na domysłach. Niekontrolowana mowa ciała może przekreślić wiele rozmów o pracę i trzeba uważać między innymi na to, by rozmawiając z przyszłym szefem nie przewracać oczami, nie uśmiechać się ironicznie, czy nie mrugać nerwowo. Istotna jest również gestykulacja, której nie powinno się nadużywać, bo przecież wygląda to karykaturalnie. Przesadna gestykulacja zawsze działa odwrotnie, ale nienachalne gesty pozwalają podkreślić ważne elementy naszej wypowiedzi. Teraz Wonky One i Las. W Trójce za 11 minut wybije godzina 8. Lubię do lasu iść, sobie schłonego słyszę pomyki. Żywa legenda, rok robię się dziki dziki. Czuję jak odchodzą w dal niezdrowe nawyki i naprawiają się przepalone styki styki. Zero podniety i zero zamówki. Szyszynkę czyszczę, wytęża czułki. Czule dotykam, padam czułkiem do ściółki. Pobieram program z najwyższej półki. Niech żyje magma, niech żyją korzenie hołk. Tarabani się, endemiczne plemi. Jok, stąd pa, pa, do rytuału skory. Drzewców potomki, laski i ziomki. Na srok pędy rozsocham chudy wany. Szapoba, szychoba, skumykam raty kompany. Tajga, sella, waregel, łęk, burga gnieja. Póki porastają, póki pną, pnie jest nadzieja. Lubię do lasu iść, sobie na spacer. Jeszcze 7 minut i wybije godzina 8, program trzeci Polskiego Radia i powróćmy na chwilę do rocznicy, 39. rocznicy zaprezentowania najnowocześniejszej wtedy technologii, czyli płyty kompaktowej. Jaka była pierwsza płyta, jaki to był wykonawca, którego Państwo kupili właśnie na tym nośniku, na płycie CD? 2 2 7 3. Płytę, jaką pierwszą kupiłem CD, no, mając 10 lat, byłem nad morzem, jestem właściwie Mierzyno. Pamiętam, dostałem 50 zł od babci i zakupiłem płytę Metallica Garage Incorporated. Muzyka została ze mną do dzisiaj. Że tak powiem, wszystkie płyty, jestem wiernym fanem, a ten piątek zespół będzie mi towarzyszył jako pierwszy taniec na moim własnym ślubie. Także pierwsza płyta jednak jest ważna w życiu. Bardzo jestem ciekaw, jaki utwór zespołu Metallica wybrał pan na pierwszy taniec. To naprawdę, Nothing Else Matters oczywiście, ale to chyba zbyt oczywiste. Myślę, że to może być coś innego. Tymczasem płyta Garage Incorporated, rok 98, dwupłytowy album z coverami wykonywanymi przez Metallica. Wspaniała sprawa. Somewhere you've been locked in me forever and you just